Zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 17 maja, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki apeluje o szczepienie się przeciw COVID-19, jak podkreślał podczas wizyty na Lubelszczyźnie. Tylko w ten sposób unikniemy czwartej fali pandemii. Nie pozwólmy, żeby październik, listopad 2021 roku znowu przyniósł niedobre wiadomości. Europosłanka Róża Thun odchodzi z Platformy Obywatelskiej. Ma to związek z ostatnim głosowaniem w sprawie Unijnego Funduszu Odbudowy. Selekcjoner naszej piłkarskiej kadry, Paulo Sousa, lada chwila ma ogłosić szeroką kadrę na finały Mistrzostw Europy. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował o korzystanie ze szczepień przeciw COVID-19. Podczas konferencji prasowej w Stężycy w województwie lubelskim szef rządu podkreślał, że zdaniem naukowców i epidemiologów czwarta fala pandemii to realne zagrożenie, a jej uniknięcie zależy od naszej postawy. Musimy nie tylko promować akcję szczepień, ale rozmawiać ze wszystkimi, żeby skłonić jak największą część naszych obywateli do szczepienia, bo dzięki temu osiągniemy odporność zbiorową, odporność populacyjną i dzięki temu unikniemy znowu następnych jakichś lockdownów, następnych problemów gospodarczych. Szanowni Państwo, dzisiaj jest czas renesansu gospodarki. Nie pozwólmy, żeby październik, listopad 2021 roku znowu przyniósł niedobre wiadomości. Premier wyraził nadzieję, że osoby młode w wieku 16 i 17 lat, które od dziś mogą rejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19, będą chętnie korzystać z tej możliwości, aby zadbać o bezpieczeństwo swoich starszych dziadków, dla których choroba jest bardzo groźna, czy rodziców. Jak dodał, kraje takie jak Polska, Węgry, Słowacja, Austria czy Słowenia rozmawiają o wzajemnym uznawaniu tzw. paszportów szczepionkowych. Szef rządu podróżuje dziś po kraju i promuje ogłoszony w sobotę Polski Ład, nowy program społeczno-gospodarczy rządu. Teraz krótko dzisiejsze dane epidemiczne. Nieco ponad 1100 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 11 osób. Po raz ostatni taka liczba nowych przypadków była pod koniec września ubiegłego roku. To nie koniec dobrych wiadomości. W ciągu tygodnia o ponad 4000 spadła liczba pacjentów z COVID-19 w polskich szpitalach. Europosłanka Róża Thun poinformowała w mediach społecznościowych, że odchodzi z Platformy Obywatelskiej. Jako powód podała postawę kierownictwa partii w sprawie Funduszu Odbudowy. Nie zgadzam się na to, żeby zresztą słabo prowadzone rozgrywki międzypartyjne odbywały się kosztem projektów mających na celu wsparcie w kryzysie setek milionów obywateli europejskich, a w tym oczywiście również obywateli Polski. W tych, ale i w wielu innych sytuacjach brakowało mi poważnej debaty, drogi do wykuwania wspólnego stanowiska. Głos w tej sprawie zabrały władze PO. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk powiedział tu cytat: decyzja o wstrzymaniu się od głosu w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy została podjęta po szerokich konsultacjach, także z eurodeputowanymi. Nie słyszałem głosu Róży Thun na posiedzeniu klubu, który był temu poświęcony, dodał Cezary Tomczyk. Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa właśnie w tej chwili ogłasza nazwiska piłkarzy na zgrupowanie w Opalenicy, podczas którego biało-czerwoni rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy. Nie jest przesądzony, czy Portugalczyk, który w styczniu przejął zespół narodowy po Jerzym Brzęczku, wybierze tylko 26 piłkarzy pod kątem turnieju, czy ogłosi szerszą kadrę, a później ją ograniczy. Wiadomo natomiast, że niestety Paulo Sousa nie będzie mógł liczyć na kilku piłkarzy mogących się znaleźć w kręgu jego zainteresowań. W ostatnich dniach kontuzje wykluczyły Krzysztofa Piątka z Herty Berlin i Arkadiusza Rece z Crotone, którzy grali już pod jego wodzą w marcowych meczach eliminacji Mistrzostw Świata. Wcześniej poważne urazy sprawiły, że szanse udziału w Euro stracili Jacek Góralski i Krystian Bielik, a o decyzjach personalnych trenera naszej kadry będziemy dziś szeroko informować w serwisach Trójki. Teraz ważna informacja dla pasażerów pociągu. Są utrudnienia na trasie kolejowej do Berlina. Po godzinie 8 doszło do usterki sieci trakcyjnej między Zbąszynkiem a Nowym Tomyślem. Na tym odcinku nie jeżdżą pociągi, podróżni muszą korzystać z komunikacji zastępczej, mówi Radosław Śledziński z PKP PLK w Poznaniu. pociągi dalekobieżne, a więc pociągi PKP Intercity jadą z Poznania do Buku, pomiędzy Bukiem a Zbąszynkiem obowiązuje komunikacja zastępcza, a następnie dalej pomiędzy Zbąszynkiem a Kunowicami, granicą państwa, kursują już pociągi. Natomiast za pociągi regionalne zastępcza komunikacja obowiązuje między Zbąszynkiem a Nowym Tomyślem. Pasażerowie na bieżąco są informowani na stacjach i przystankach o aktualnej sytuacji oraz zmianach w rozkładzie jazdy. Na razie nie wiadomo, kiedy uda się naprawić awarię. Pasażerowie muszą się dziś nastawić na to, że podróż potrwa dłużej. Poranny pociąg do Berlina miał 50 minut opóźnienia. Czeskie media informują o nowych ustaleniach dotyczących wybuchów w składzie amunicji na Morawach, do których doszło 7 lat temu. Według czeskich służb za przeprowadzenie ataku odpowiadają agenci rosyjskiego wywiadu wojskowego. Dzisiejsze publikacje rzucają podejrzenia na właściciela firmy, która korzystała z magazynów. Według dziennikarzy czeskiego radia publicznego i tygodnika Respekt, właściciel firmy Imex Group, wynajmującej od czeskiej armii magazyny, w dniu poprzedzającym pierwszą z dwóch eksplozji spędził około 40 minut w okolicach ostrawskiego hotelu Corrado. To w nim pod fałszywymi nazwiskami zameldowali się wcześniej agenci rosyjskiego GRU Anatolij Czepiga i Aleksandr Miszkin. O wizycie właściciela Imexu w hotelu mają świadczyć dane logowania jego telefonu komórkowego. Mężczyzna zaprzeczył, jakoby zatrzymał się w tej okolicy. Czeskie media już wcześniej informowały o podejrzanym zachowaniu ostrawskiego przedsiębiorcy. Dzień przed wybuchem niespodziewanie dał on wolne zatrudnionym w magazynach pracownikom i sam przyjechał skontrolować skład. Ujawniono też, że w lutym tego roku mężczyzna został zatrzymany przez policję i wkrótce potem zwolniony. Służby ustalają, czy pomógł on dostać się rosyjskim agentom do składu we Wrbieticach, gdzie znajdowała się broń należąca do bułgarskiego handlarza, która miała trafić na Ukrainę. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Raczej pochmurno, zwłaszcza w centrum i na zachodzie kraju. Wszędzie może przelotnie popadać, a w pasie od Pomorza do Opolszczyzny i Dolnego Śląska trzeba spodziewać się burz. W Poznaniu 16 stopni, w Szczecinie i Łodzi 17, w Lublinie 20, a w Białymstoku 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tam, gdzie pochmurno, deszczowo, burzowo, przesyłamy promienie słońca za oknem na Myśliwieckiej. No właśnie, gdzie niegdzie jakieś tam pojawiają się baranki. 8:00 po 12:00. Dzień dobry, dzień dobry. 11 minut po godzinie 12. Mówiliśmy o tym, że dziś Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Zastanowimy się przed 13, w czym mogą pomóc dane ukryte w kamerach i ile informacji możemy pozyskać właśnie z kamer telewizji przemysłowej. To jeszcze przed 13, a za chwilę o tym, że w ramach Międzynarodowego Konkursu Lutniczego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu zaprezentowano kolekcję skrzypiec wszystkich instrumentów, które brały udział w konkursie. Szczegóły od naszego reportera, który jest na miejscu już za kilka chwil. No a za nami weekend pełen emocji. Iga Świątek grała pierwsze skrzypce i wygrała turniej tenisistek na ziemnych kortach w Rzymie. Porozmawiam z ekspertem na temat tego wyczynu, na temat tego turnieju i także w pewien sposób nowinek technologicznych, które dotyczą właśnie tenisa. Zachęcam do pozostania z nami, a to atrakcje najbliższej godziny w audycji. Trójka do trzeciej. Powiedziałem weekend za nami, muzycznie weekend przed nami. Program Trzeci Polskiego Radia. Witaj kochanie, czy jeszcze pamiętasz tych parę chwil, kiedy otwierał się szemrany raj?

Już na samym początku konkursu, kilka dni temu, jeden z jurorów, Bartosz Bryła, mówił, że nawet te najlepsze instrumenty miewają wilka. Wilk to znaczy, przeważnie to się zdarza na tej najniższej, na G-strunie, w tak trochę wyższych pozycjach. To znaczy, że ten dźwięk tak się nie chce odezwać zdrowo. Dźwięk, który chce wydobyć, stwarza jakby opór po prostu i trzeba umiejętnie próbować zagrać. Oczywiście, jak ja mam instrument, który znam, to ja nie mam żadnego problemu, żeby ten dźwięk wydobyć. Natomiast instrumenty tutaj dostaję do ręki świeże i ja ich nie znam. Za każdym razem ten wilk mi się po prostu odezwie. Ale wilk już nie zawył w instrumentach najlepszych. W czasie koncertu finałowego zagrała Agata Szymczewska. Aż 3 nagrody, w tym 2 pierwsze, odebrał Piotr Pielaszek, Polska. Za instrument Dali. Pracuje nad jednym instrumentem nawet 3 miesiące. Wszystkie się rozchodzą i tak powinno być, mają być w końcu grane, ale mam z wszystkimi swoimi klientami kontakt cały czas, taki dość przyjacielski. Widzę, jak te instrumenty się rozwijają, jak się starzeją, jak zmienia się ich brzmienie. Grający w pewien sposób na przykład ściera lakier, grając na nich ręcznie. Jest to takie naturalne zużycie, które jeszcze bardziej nadaje tym instrumentom takiego personalnego charakteru osoby grającej, bo w różny sposób ludzie różnie traktują instrumenty. Ten instrument zaczyna się starzeć, zaczynają się czasami jakieś pojedyncze małe uszkodzenia, zadrapania, co także nadaje im charakteru i postulata. Właśnie później my podziwiamy, jak pięknie te instrumenty się starzeją. To jest tak samo jak z obrazami i z wieloma innymi rzeczami. Szefowa Towarzystwa Wieniawskiego Alina Kurczewska. Skrzypce są dziełem sztuki. Jak twierdził Yehudi Menuhin, lutnik jest chyba jednym z największych magików przestrzeni, którą dopasowuje tak, aby wypełniła się najświetniejszymi dźwiękami. Czy odnalazłby się pan w pracy lutnika 200 lat temu? Ta praca się zmieniła? Właśnie wbrew pozorom nie tak bardzo i myślę, że jak najbardziej. Jedyne, co tak naprawdę używam z narzędzi, elektronarzędzi, to jest piła taśmowa i ewentualnie wiertarka raz na 2 miesiące. A cała reszta jest wykonywana dokładnie takimi samymi technikami jak 200 lat temu. Antoni Krupa. Jestem lutnikiem, już emerytowanym, że tak powiem, i nauczycielem. Ja nie wiem, czy w tej chwili, no na pewno jest większy dostęp do materiału, do narzędzi. Ale ta idea jest taka sama i narzędzia w zasadzie są te same, co tam 200 czy 300 lat temu były i tak samo się pracuje. Po prostu, no teraz jest, no świat jest po prostu szybko, wszystko i innych rzeczy jest dużo, no także trudno się nieraz skupić na tym. Tak, kiedyś to oni mieli, po prostu mógł się skupić na instrumencie i poświęcać dużo czasu na to. Dłuta, noże, strugi, cykliny i tyle. Proszę się pospieszyć, instrumenty można podziwiać na wystawie w Muzeum Narodowym w Poznaniu, ale ta wystawa potrwa jeszcze dziś i jutro. Na miejscu był Jacek Butlewski, podrzucił nam takie skrzypce, nie wiem, czy się uda cośkolwiek, może spróbujmy. Ech, wspaniali polscy lutnicy. No to taki to fragmencie, nie, malutki wariacji. Właśnie na skrzypce A-dur op. 15 Henryka Wieniawskiego. Pięknie brzmią. 24 minuty po godzinie 12, tu Trójka. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. cię na salon, by po tobie deptać. Aż mi się przypomniało, że minie straszne nic. Tylko boję się ciebie, że cię kiedyś stracę. Kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o siebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic zmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o ciebie, o Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, rozbawił mnie mail pana Jurka. Choć rzeczywiście to jest prawda. Mówiliśmy przed chwilą o wspaniałych wyczynach polskich rzemieślników. Pan Jurek napisał, czytałem kiedyś książkę o polskich lotnikach. Nie lotnikach! Jakbyśmy mówili o lotnikach, zilustrowalibyśmy to oczywiście nie przecież grą na skrzypcach, tylko o, właśnie takim odgłosem. Pozdrawiamy Radomyśl Wielki na słuchu i pan Jurek o lotnikach. Ale lotnicy też polscy, jak wiemy, są naprawdę utalentowani. Za chwilkę o niezwykle utalentowanej Idze Świątek i o jej ogromnym sukcesie w Rzymie. Zachęcam do pozostania z Trójką. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Trójka do trzeciej, za 28 minut będzie 13. Jest z nami Lech Sidor, komentator Eurosportu, trener i znawca tenisa. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Iga Świątek wygrała turniej tenisistek na ziemnych kortach w Rzymie. Śledziliśmy to wydarzenie w naszych audycjach, bo tak mniej więcej koło tej godziny, jak nie padał deszcz, nie były burze, nie były przesuwane mecze. No i co? I udało się. I to nawet bym powiedział, to mało powiedziane. No, rzeczywiście, to udało się. No. Gdyby tam była sytuacja, gdzie Iga broni piłki meczowe, gra wszystkie trzy sety, to tam się udało włos, to możemy mówić, że się udało. To właściwie zanim się zaczęło udawać, to już się skończyło. No. Szybki mecz finałowy. Tak, ja nie pamiętam takiego finału. Przypomnijmy, z kim i jak on przebiegał. Słuchaj, to znaczy ja ci powiem tak. Taki finał, jesteś młodym człowiekiem, w 88 może nie pamiętasz, jak Steffi Graf ze Zwieriewą rozgrywała 36 bodajże minutowy finał Roland Garros, 6-0, 6-0, ten sam wynik. Chyba jeszcze mniej piłek udało się Rosjance wygrać, bodajże 12. Z tym, że no trochę inna to jest wymowa, bo to jest wielki szlem, siedzi 15 tysięcy ludzi, zacierają ręce, Zwieriewa notowana niżej i taka pretendentka, zapowiada się wielka walka, a tutaj po trzech kwadransach razem z ceremonią już wszyscy mogą iść do domu. 46 minut i po zawodach, znaczy po finale. Przypomnijmy, rozstawiona z numerem 15 Polka pokonała grającą z numerem 9 Karolinę Pliszkową z Czech 6-0, 6-0 i już było pozamiatane i Polka właśnie na tym 9 miejscu. Dzisiaj się poznaliśmy ten najnowszy ranking WTA. No patrząc na siłę gry, to 9 miejsce to jest może nawet... Przestrzelone troszkę. Znaczy, jest to przestrzelone, to może za dużo powiedziane. Natomiast patrzę na siłę gry i tak sobie teraz notuję szybko w głowie te zawodniczki. Jest kilka może bardziej takich stabilnych na ten moment, ale to jest miejsce 9 trochę za mało. Jak na, ona to poprawi zresztą, to nie ma znaczenia. Natomiast 6., 5 miejsce, tak siłą gry i dojrzałością tenisową, to by nie wiem, to stali. No to już za Ashley Barty, za Japonką Naomi Osaką i Rumunką Simoną Halep, to by było za chwilkę. No na to wygląda, bo rzeczywiście pamiętajmy o jednej rzeczy, że tenis to są cztery, właściwie w tej chwili to już trzy na wierzchnie, bo hard to jest już takie, no można powiedzieć, zjawisko szeroko znane i pojmowane dosyć dobrze, ziemia i korty trawiaste, więc tamten egzamin z dorosłej trawy jeszcze przed ligą, a jest zwycięzcą Wimbledonu juniorskiego, to wiemy, dobrze się czuje na trawie, ale trzeba potwierdzić, tam będzie dużo do zdobycia w tym Wimbledonie, więc tu za chwilę się przekonamy, tak na dobrą sprawę po turnieju angielskim i czy rzeczywiście ta piąta, szósta pozycja to jest, tak jak mówię, na już. Czy może będzie też szansa na to, żeby te dwa oczka jeszcze w górę. Czy to jest dobry czas dla polskiego tenisa? Bo pamiętamy, że Iga Świątek za sprawą zwycięstwa wczoraj w Rzymie 6-0, 6-0 powtórzyła wyczyn Agnieszki Radwańskiej sprzed 8 lat. Pamiętamy, że w 2013 roku też nie straciła nawet Gema w decydującym meczu imprezy tego cyklu w Sydney. No i wczoraj, jak widzieliśmy, Iga Świątek no, nie miała litości dla Czeszki. Radwańska z kolei 8 lat temu no też pokonała Słowaczkę Dominikę Cybulkową. Tym, że Cybulkową miała rachunki do wyrównania, tam było napięku, a pamiętam z wielu, wielu lat obserwacji, komentowania meczów Agnieszki Radwańskiej, jak mało kto podchodziła do rewanżu. Dla niej ten taki rewanż po przegranej i to była rzecz święta i było wiadomo, że ona stanie na głowie, żeby się zrewanżować. Iga chyba ma podobnie. I tak mi się wydaje, bo to patrzę na ten pojedynek z Halep, potem ten rewanż, jaki wzięła, gdzie wszyscy myśleli, że to może się uda, a tu się okazało, że poszło zupełnie w drugą stronę, więc tu jeżeli chodzi o takie podejście do tych zawodniczek, z którymi się przegrało, to jest na 100% jestem przekonany, że każda taka, bo przecież Iga nie zawsze będzie wygrywała, nie zawsze będzie wygrywała każdy turniej, zdarzają się porażki, jest stare pożykadło tenisowe, że tenisista przegrywa raz w tygodniu. Chyba, że jest to kort ziemny, Roland Garros i Rafael Nadal. No to wtedy to pożykadło się nie sprawdza. Natomiast dosyć często się przegrywa i tych takich porażek, z których się wyciąga wnioski i w kolejnym meczu właśnie bierze się rewanż, to mi się wydaje, że tu Iga na tym polu będzie pokazywała nam za każdym razem, że lubi lubi takie rewanże i sobie świetnie z tym daje radę. I taka porażka, jedna czy druga, nawet jeżeli się przytrafi, to nie będzie to miało żadnego znaczenia. No, Rafał Nadal padło, więc no, uzupełnimy. Wygrał turniej tenisistów w Rzymie. W finale Hiszpan rozstawiony z numerem drugim pokonał najwyżej rozstawionego Nowaka Dziokowicza. 7-5, 1-6, 6-3. No też takie bym powiedział pojedynki, prawda? Bo razem walczyli, ile? 57 to był ich pojedynek. Tak, 57 mecz, trochę w kontekście jej przeciwniczek brzmi tak dziwnie, ale ona się też pewnie doczeka dwóch cyfrówek z wieloma tenisistkami, musi ją poczekać parę sezonów. No i dla Nadala taki ostatni gwizdek, bo on zawsze dużo grał przed Roland Garros, wszyscy gdzieś tam przebąkiwali, że może za dużo, może będzie miał przesyt, ale nie, on się lubi przygotowywać właśnie w ten sposób. Gra dużo, mocno, gra na pełen regulator od początku i w Roland Garros jak maszyna od wielu, wielu lat. A tutaj te przygotowania coś słabo szły. Przegrywał po drodze z ludźmi, z którymi raczej przypuszczaliśmy, że to może na twardym, na szybkich kortach by miał szansę przegrać, na ziemi nigdy. No i tak ten Rafa zaskoczył w ostatniej chwili, bo on jak mało kto, nie wszyscy o tym wiedzą, on jak mało kto potrzebuje spotkań, właśnie wielkiej liczby meczów. Mimo tego, że lata lecą, to jego cykl przygotowań jest dokładnie taki sam. Grać dużo, ogranie i potem jak automat. Rozegrać, prawda? Bo dopiero tak, wtedy wchodzi na właściwy poziom. Dokładnie tak, on wjeżdża na tą ostatnią prostą, jakim jest paryski turniej i nie myśli, jak ma grać, tylko myśli, z kim gra i w jaki sposób go ograć, bo to te wszystkie sprawy techniczne, taktyczne, drobne niuanse, one są wszystkie już poustawiane, pozamykane są tematy techniczne, tam się o tym nie rozmawia. Właśnie dzięki temu, że on zagrał tych kilkanaście, a może nawet wcześniej bywało kilkadziesiąt spotkań na ziemi, którego podprowadzały pod Rolanda i tak się działo od lat. No i tak też działo się wczoraj w Rzymie właśnie, kiedy to pokonał Dżokowicza, no ale pamiętajmy, że on to, Dżokowicz, prowadzi w tym pojedynku z Nadalem 29-28. Mówimy o tym, ja tak sobie wczoraj pomyślałem, błyskawicznym tenisie, bo i prasa jest zachwycona, że Iga Świątek to było szalone rozbicie rywalki. Też tytuły pojawiają się, że nieprawdopodobny nokaut. 46 minut w turnieju tej rangi, te błyskawiczne piłki, 13 punktów, najmniej w historii ukończonych finałów właśnie. Ten tenis, mam wrażenie, że robi się coraz bardziej szybki, taki przebojowy, z ogromnym powerem. Jak ty to oceniasz? Wiesz, ten mecz można było komentować, podchodzić do niego z różnych stron, rozbierać na czynniki pierwsze i tak dalej. Dużo zabawy. Wbrew pozorom, gdyby ktoś chciał się bawić w takie analizy i przyczyny, to mógłby znaleźć kilka ciekawych wątków. Dla mnie było jedno ważne, dlatego że zaraz jak otworzyłem telewizor, to zobaczyłem kolor kortu, wiedząc jakie były warunki w Rzymie, jak się zmienił klimat, prąd, pojawiła się wilgoć, było deszczowo, zresztą kolor kortu od razu widać, jeżeli kort jest ciężki, nasiąknięty wodą, wilgocią, to on jest taki mało jaskrawy, on jest taki brunatny wręcz można powiedzieć, a to są wymierzone warunki dla Igi. Jak się cofniemy do jesieni ubiegłego roku, to Roland Garros był rozgrywany dokładnie w tych samych warunkach. Ja już to mówiłem wielokrotnie, szybki, dosyć śliski kort, jeszcze Iga ma czasami problemy z tym, z bieganiem, ze zmianą kierunku, jest dosyć wysoka, coraz lepiej się porusza oczywiście, ale to jest jeszcze tak nie do końca jej sfera, gdzie ona się czuje perfekcyjnie. Na takim grząskim korcie, gdzie się dosyć stabilnie trzyma but w nodze przy poślizgach, przy zmianach kierunku i te ciężkie jej top spiny wywierają bardzo dużą presję na rywalka, kiedy ta piłka nie skacze tak jak na suchym po top spinie i tak samo się nie ślizga po slajsach gdzieś tam pod kolano, to ona ma wtedy idealną wysokość do gry i to jej pasuje i ona zresztą, to było widać, że po paru akcjach, których byśmy w meczu na styk, jak to mówimy, nie widzieli, to ona sobie pozwalała na odrobinę szaleństwa i za każdym takim trafionym forehandem czy backhandem widać było szeroki uśmiech, bo to było widać po pierwszym secie, że tam nie ma się prawa nic stać. Zresztą też przyłożyła swoje, nie oszukujmy się, Pliszkowa do tego widowiska, bo dzisiaj została, ty mówiłeś o prasie, ja wspomnę tylko, że została straszliwie zrugana przez Czeskę czeską prasę, czeskie media nie zostawiły na niej suchej nitki. Od braku ambicji, zaangażowania i tak dalej, i tak dalej. No, jeszcze te nerwy się pojawiły, to rozbicie rakiety. No, to nie miało najlepszego stylu. Ale przede wszystkim Iga Świątek pokazała to. Nie tylko te warunki, jak wiemy, ale także przede wszystkim, myślę, umiejętności. Bardzo dziękuję. Lech Sidor, komentator Eurosportu, trener i znawca tenisa, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Iga Świątek wygrała turniej tenisistek na ziemnych kortach w Rzymie i raz jeszcze polskiej tenisistce serdecznie gratulujemy. To Trójka za 17 minut 13. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię. Wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie. Trójka. Program trzeci. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, postanowiliśmy zapytać, co dzieje się z informacjami, które pozyskują niemal wszechobecne kamery przemysłowe. Jak wiemy, na całym świecie, także w Polsce, takich urządzeń jest coraz więcej. W Chinach nawet powstał kontrowersyjny system inwigilacji, nazywany systemem wiarygodności społecznej, który na podstawie zachowań ludzi w internecie oraz na ulicy przyznaje specjalne punkty. Chińczycy są więc monitorowani niemal nieustannie, a dane pochodzące z kamer są analizowane na przeróżne sposoby. Te technologie można jednak wykorzystać także do dobrych celów, zachowując anonimowość nagrywanych osób, jeśli nie dopuszczają się one na przykład przestępstwa. Na pomysł, jak przetwarzać dane tak, by było to z korzyścią dla nas, wpadli absolwenci Politechniki Wrocławskiej. Mateusz Zimoch. Tak najogólniej rzecz biorąc zajmujemy się analityką wideo. Mamy obecnie coraz więcej kamer w przestrzeniach publicznych, jak i w różnych przestrzeniach zamkniętych. Te kamery generują olbrzymią ilość danych, które tak naprawdę teraz w żadnym stopniu nie są wykorzystywane, a które zawierają naprawdę bardzo dużo cennych informacji. Łukasz Bączol. Co jakiś czas mamy takie doniesienia medialne, że na przykład zdarzył się zamach terrorystyczny i teraz możemy sobie wyobrazić taką sytuację, w której każda sekunda, każda minuta do reakcji może kosztować życie kilka osób. I w tym przypadku operator monitoringu miejskiego, który obserwuje na przykład 1000 kamer, nie zawsze to wychwyci. Natomiast jeżeli zaprogramujemy algorytmy sztucznej inteligencji, które tworzymy, aby wysłały natychmiastowe powiadomienie w momencie, gdy na jakimś parkingu, w jakiejś uliczce ktoś wychodzi z samochodu i wyciąga przedmiot przypominający broń, to może w wydatny sposób podnieść bezpieczeństwo i zmniejszyć rozmiary tragedii. Za to odpowiadają konkretnie właśnie algorytmy sztucznej inteligencji, głębokie sieci neuronowe. Taka sieć działa powiedzmy podobnie jak ludzki mózg. To znaczy, żeby nauczyć się coś wykrywać, najpierw musimy jej podać pewne wzorce. Potrzebuje pewnego zbioru danych. I po obejrzeniu 10 tysięcy zdjęć, 20 tysięcy zdjęć, iluś tam godzin materiału wideo, te sieci stają się coraz bardziej bezbłędne i dokładne właśnie w rozpoznawaniu określonych wzorców na obrazie. Zastosowania tej technologii są wielorakie. Możemy sobie wyobrazić na przykład drona, który jest dronem autonomicznym, nie ma operatora i leci wzdłuż zapory wodnej bądź innej instalacji przemysłowej i jest wyposażony w kamerę i dokonuje automatycznej inspekcji, czy nie ma tam na przykład pęknięć, czy nie ma przecieków. Możemy to wykorzystać także przy rurociągach, podwodnych kablach. Takie rozwiązania służą optymalizacji ruchu w mieście, czyli możemy sprawdzać w czasie rzeczywistym, jaki mamy ruch na poszczególnych skrzyżowaniach i sterować na tej podstawie sygnalizacją świetlną. My staramy się i działamy w ten sposób, że nie identyfikujemy osób z imienia i nazwiska, nie rozpoznajemy twarzy. Co więcej, anonimizujemy nasze wideo. To znaczy, żeby zamazywać twarze i tablice rejestracyjne, tak żeby pozbyć się wszelkich identyfikacyjnych własności danej osoby, żeby nie można jej było rozpoznać i docelowo do niej dotrzeć. Już jesteśmy obkamerowani, ponieważ te kamery są obecne na parkingach, w sklepach, w galeriach handlowych, na ulicach. Jest ich coraz więcej. W Polsce obecnie mamy około 1 000 000 kamer i to oznacza, że w ciągu sekundy te kamery produkują około 50 petabajtów danych. To są ogromne ilości nagrań. A tak naprawdę w większości przypadków nie robimy z nich pożytku. Ciekaw jestem kolejnych długoterminowych wniosków naukowców z danych pochodzących właśnie z kamer przemysłowych i jak te technologie można dobrze wykorzystać, zachowując przy tym anonimowość nagrywanych osób. A tropem zdobywanych przez kamery danych powędrował nasz reporter Piotr Kaszuwa. Słyszeliśmy termin, jesteśmy obkamerowani. Tak patrzę na studio emisyjne Trójki. Raz, dwa, trzy, cztery. Crawling kings they come, crawl up on your door, crawl up to